Kızım hiç soruyor, kızım hiç soruyor. İnan bu sevgimin bize bir zoru yok. Kızım hiç soruyor, kızım hiç soruyor. İnan bana her şey seninle değişiyor. Yüzüm gülüyor, kalbim atıyor. Seninle her gün umudum artıyor. Kızım hiç soruyor, kızım hiç soruyor. İnan bu sevgimin bize bir zoru yok. Anlatacak pek şey yok, kendime gelmem çok zor. Aşkının içinde hapsol, gözlerinse tek yol. Mutluluğun adı o, sen kal benimle, ışığım ol. Gerekirse ararım çıkışı senin için medya. İnsanlar bulamaz bir daha bizi gittiğimiz yerde. Anırım adını bak, yanarsa canım iyi gelir o bana. Kalırsa yarın benimle daima, görürsem karşımda yüzünü canım. Bir sabah uyandığımda dünyalar olur o anda benim. Kafamın içinde sorunlar senin, gelmenle yok olur inan ki emin ol. Sarıl bana, unutmam zor değil geçmişin izlerini sileriz beraber. Zihnimin eski ve köre koridorlarından seninle beraber geçersem eğer. Ne kalır ki aklımda, hafızamı tazeler yanımda. Oluşun ruhen ne olsan da, sadece tek bir sözün yeterli. Kendime gelmem için bilirsin, tüm her yerde aradığım seni. Ve kalemim yazar adını seni, silemem defterleri kapanır yerin. İçindeki varlığın doldurur her yeri. Sana bir zararım olduğunu fark ettiğimde inan, dünya ve zaman durur benim için kızım. Anlatamam inan, gözlerim dolsa da. Anlatamam inan, anlatamam inan. Anlatamam seni. Kızım hiç soruyor, kızım hiç soruyor. İnan bu sevgimin bize bir zoru yok. Kızım hiç soruyor, kızım hiç soruyor. İnan bana her şey seninle değişiyor. Yüzüm gülüyor, kalbim atıyor. Seninle her gün umudum artıyor. Kızım hiç soruyor, kızım hiç soruyor. İnan bu sevgimin bize bir zoru yok.